تازه برنامه شماره 16 بر تربت حافظ با همکاری هنرمندان نادر گلچین و حبیب الله بدیعی، آهنگ ماهور از فریدون شهبازیان بر روی چهار مصراب ابوالحسن صبا، غزل آواز و شعرهای متن برنامه از حافظ، گوینده فخری نیکزاد. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، همه این است وگرنه دل و جان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. خیز و بالا به نما ای بت شیرین حرکات، که سر جان و جهان دست فشان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. مژده وصل تو کو، که سر جان برخیزد. طایر قدسم و از دام جهان برخیزد. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر کن و مکن برخیزد. یارب از ابر هدایت، یارب از ابر هدایت، برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. یا یا یا بر سر تربت من، بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا زلحد، تا به بویت زلحد رخص کنان برخیزم. یا جان دوست، یا جان خدا جان جان دوست. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، یا بویان تا به بویت زلحت رخص کنان برخیزم یا چه پیرم تو شبی گرچه پیرم تو شبی تنگ در آبوشم گیر تا تا سحرگه ز کنار تا جوال برخیزم یا مهلت دیدار بده تا چو حافظ تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخی Yo Oh. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. گل‌های تازه، برنامه شماره 16.